राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न है कि निष्काम कैसे बने, तो ये विचार से भी बन सकते हैं, प्रार्थना से भी बन सकते हैं और भगवान के शरण होने से भी बन सकते हैं। अब विचार में बात क्या है वो ध्यान देकर आप लोग सुन रहे। कामना करने से कोई लाभ नहीं होता है, ये बात अगर समझ में आ जाए तो निष्काम हो जाएंगे। किसी तरह का लाभ नहीं है और किसी तरह की हानि बसती नहीं है, सब तरह की हानि है और लाभ किसी तरह का नहीं है, एकदम बात सच्ची है। कामना पैदा होती है और मिटती है, ये सबका अनुभव है। कामना हरदम नहीं रहती है, इसमें बड़ी भारी गलती की बात है कि मेरे कामना है ये मान लेना ही कामना को निमंत्रण देना है। हरदम कहाँ कामना रहती है, भूल जाते हो। कभी मान की कामना होती है, कभी बढ़ाई की होती है, कभी आराम की होती है, कभी पैसों की होती है, कभी भोग सुख की होती है, ये होती है मिटती है, होती है मिटती है, और फायदा किसी तरह का किंचन मात्र नहीं है। चीज मिलती है उसका कामना के साथ संबंध नहीं, भी कामना करने चीज मिल जाए ऐसे चीज का मिलना कामना के साथ संबंध नहीं रखता। आप सबका ये अनुभव है, अगर विचार पर ध्यान दो आप, क्या कामना करने से वस्तु मिल जाती है, इसमें 2-3 अवस्था होती है। कभी कभी कामना करने से वस्तु मिल जाती है और कभी कभी कामना करने से वस्तु नहीं मिलती, तो इससे ये अनुभव सिद्ध बात है कि कामना के साथ वस्तु के मिलने का संबंध नहीं है। वस्तु मिलने वाली है तो वो कामना करने से भी मिल जाती है, मिल जाएगी, और कामना न करने से मिल जाएगी, और नहीं मिलने वाली है 10 कामना करो नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं, मिलने वाली नहीं है। तो मिलने वाली वस्तु के साथ आपकी कामना का संबंध नहीं है। कामना करोगे तो कामना कर ली, वो कामना होगी, मान लो कि मेरे बात हुई कि एक घड़ी मिल जाए तो बड़ी अच्छी है, ये कामना पैदा हुई, ये सब मानते हैं ना, कामना पैदा होती है, ध्यान देना बात को। कामना पैदा हुई, पहले इच्छा थी पछे घड़ी पैदा हुई, घड़ी मिल जाए तो घड़ी मिल जाए ऐसी इच्छा पैदा हुई, अरे घड़ी मिल गई तो जो पहले इच्छा पैदा नहीं हुई थी वही अवस्था पीछे हुई, नई अवस्था क्या हुई, मन में अवस्था आपकी वही रही जो पहले थी, इच्छा नहीं थी वही इच्छा पूरी हो गई, मिला कुछ नहीं, अब घड़ी मिल गई तो फिर दूसरी घड़ी की इच्छा हो जाएगी, दूसरी चीज की इच्छा हो जाएगी। इसमें मतलब कुछ सिद्ध नहीं होता है। अब ये बात समझ में आवे ना आवे तो मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु कामना से फायदा कुछ नहीं होता है। मिलने वाली आप सब मिलेगी, पक्की बात है, बिल अच्छा मिलेगी, वो आवेगी। जैसे आप जितने भाई बहन बैठे हैं, कृपा कर ध्यान दें कि कोई भी बुखार की इच्छा करता है कि अभी बुखार नहीं आया, ताव नहीं आया हमारे को, ज्वर नहीं चढ़ा, ऐसी इच्छा कोई करता है और आ जाता है ना ज्वर को, तो दुखों की हम इच्छा नहीं करते फिर भी दुख आ जाते हैं, तो सुख की इच्छा किए बिना भी सुख आता है। आप लोगों को इतना अनुभव नहीं होगा, आप ध्यान कम देते हैं। हम लोग साधुओं की ये बात बैठी हुई है, जो ठीक विचार करते हैं तो मिलने वाली वस्तु जरूर मिलेगी। यदस्मदेयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी वस्तु है हमारे को मिलेगी। हमारे को बुखार आने वाला हमारे को ही आवेगा, क्या आपको आ जाएगा वो? इस वास्ते हमारी स्वस्थता भी आनी है तो आई जाएगी। इच्छा करके अपनी इज्जत क्यों खोवे? इच्छा करने से गुलाम हो जाता है आदमी, वो चीज तो होती है मालिक, आप हो जाते हो गुलाम, तो आप गुलाम क्यों हो? कृपा करो कृपानाथ, आप इच्छा के गुलाम मत बनो। अगर निष्काम न चाहते हो तो ये बात है, तो ये तो विचार की शक्ति है। विचार बहुत बातें बढ़िया बढ़िया है, परंतु मेरे मन में ये करता नहीं है कि आप ध्यान नहीं देते, मैं क्या करूं मैं? तो ये विचार से फायदा नहीं होता है। मेरी बात अगर मानो तो कामना न करने से जो काम सिद्ध होता है वो कामना करने से सिद्ध नहीं होता, बाधा लगती है। आप जितने बैठे हैं एक एक भाई विचार करे, मैं एक बात बताता हूँ। मेरे पास कंबल न हो और जाड़ा आ जाए, ठंडी आ गई और मैं मांगूंगा तो मिलेगी नहीं, कोई दयालु दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं मिलेगी। पैसा मेरे पास नहीं, मांगने से मिलते नहीं, तो मैं मांगने की मन में ही नहीं रखूं कि अपने मांगनी नहीं है तो वस्तु आवेगी। मांगने से वस्तु अटकती है, वस्तु डरती है, भयभीत होती है, और नहीं मांगने से सब वस्तु शांत। बीती हुई बात बताऊं, कलकत्ते में गया तो एक सज्जन बोले थे, बहुत वर्षों की बात है, अब तो 60 वर्ष हो गए होगा, नया से दिव्य की बात है, 19 सदी में। तो एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी आप कुछ मांगना मत, मैं नहीं मांगूंगा, मेरे सत्संग करने वाले भाइयों के कैसे कैसे भाव होते हैं, मेरे पर असर पड़ता है उनका। मैं कोई लेता नहीं था, पैसा रखता भी नहीं था, लेता भी नहीं था, रखता भी नहीं पास में, मेरी ऐसी अवस्था थी। तो उसने कहा कि आप मांगना मत, वो समझे कि साधु मांग लेगा, उसको डर लगता था। मैंने कहा नहीं मांगूंगा, तो वो निर्भय हो गया। तो मांगना है लोगों ने भयभीत करना है, पाप लगता है उसे। किसी को भय लगे तो फायदा होता है क्या? हिंसा होती है, हत्या होती है, नहीं मांगूंगा। कलकत्ते में कई साधु दुकान दुकान में फिरते हैं, पैसा मांगते हैं। एक सज्जन मेरे सत्संग ने बोले कि स्वामी जी यूं आप ही मांगते थे क्या? नहीं, ये हमारी इज्जत है, ये समझे, तो भ्रम करते हैं हमारे पर। नहीं भैया, मेरे मांगने ऐसा काम नहीं पड़ा, ना दुकान में गया हूँ, ना मैंने कहा दे दो बंद पैसा, दे दो पैसा, मांगने का काम नहीं पड़ा। तो लोगों के बहम पड़ता है ये। अब भी इतने वर्ष हो गए मेरे को पैसा न रखने का, वर्ष हो गए कई ही, संबंध 1987 से मैं पैसा नहीं रखता हूँ। संबंध 1986 से एक काम चलता है, हमारे सत्संगी मेरे को जानते हैं 20-25-30 वर्षों से। वे कहते हैं कि हमारे नहीं लोग किसी से किसी लड़ना ही पड़ेगा आपको। उनकी जचती नहीं, बात समझ में नहीं आती है। पैसे बिना कैसे काम चलेगा? सत्संग करने वाले भाई बहनों में बात बैठी हुई ऐसी, अब किस तरह करूं बताओ। और मेरे को पूछो तो मेरे पास हजारों रुपए आए हैं, लाखों रुपए आए हैं मेरे पास। कलकत्ते में था, कितने था ये मुझे याद नहीं है। एक किसी भाई ने कहा कि इतने रुपए मेरे खर्च करना है, वो जो मैनेजर है वह उसको कह दो, गायों के बीच में लगाना है। तो भाई उस मैनेजर है, उसको पूछो, वो लगा देगा, प्रबंध कर देगा। बम्बई में कहा कि मेरे कुछ रुपये लगाने हैं। कलकत्ते में एक आदमी ने कहा रुपये लगाने, मैंने कहा 1,000, 2,000, 10,000 कितने लगाने हैं? कहा आपको तो लगा दूंगा। मैं कितने लगाओगे? 1,00,000। ठीक है भाई, ना उसने पीछे कहा ना मैंने कहा, मैं उसे भी शांत हो गया उसका। और हजारों रुपया लाखों रुपये, एक आदमी ने 95,000 5,00,000 रुपये दिए। भाई मेरे तो लेता नहीं हूँ, मैं रखता नहीं हूँ। वो बड़ी एक विस्तृत घटना है, वो घटना सुनाता नहीं हूँ आपको। मैं कहा मैं नहीं लूंगा, अब लेगा नहीं। तो कुछ जगह समा कर उसने जमा कर दिया। मैं दूसरे आदमी कहते भाई उठो, रुपया पड़िया है, कोई काम में लगा दो। तो वो अलग ही ले गया, मैंने छुआ नहीं, लिया नहीं, और लगा दो कह दिया, उसे लगा दिया। गाया रे वास्ते रुपया आया है। अभी थोड़ा दिन हुआ रुपया आए थे तो कलकत्ता से, जिनको मैं जानता हूँ, मेरे को जानते हैं, रुपया आए थे। तो कहते रुपया लगा दो गायों के वास्ते। मैं कहूँ रुपये पीछे ले जाओ, गायों का घास बहुत है, अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल ही। मैं पैसे कह दिए। तो आने वाले रुपये आते हैं, इस वास्ते आपको कहा है कि बिना मांगे बिना चाहे रुपये आते हैं। अब ले में न ले में, जैसे बुखार आता है बिना चाहे, ऐसे रुपये बिना चाहे आते हैं। चाहने से आ जाते, कभी आना है तो, नहीं तो चाहना के साथ संबंध नहीं है। चाहना करे जब ऐसी बात नहीं है। ऐसी घटनाएं मेरे घटी हुई है, मैंने उम्र में देखी ऐसी बातें। तो आने वाली चीज आवेगी, नहीं आने वाली नहीं आवेगी। आपसे एक बात पूछूं, जितने भाई बहन बैठे हैं समझ करके उत्तर दें। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप देना चाहते हैं, तो आप देना चाहते हैं इतने बड़े सब में, सबको ख्याल नहीं है मेरी बात समझने में, सब सबके सब स्वतंत्र हो ऐसी बात नहीं दिखती है। परंतु आप कुछ भी देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हैं, कि लेना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं? एक एक भाई बताओ, एक दो चार बोल जाओ, दूसरे बोलने में तो समय नहीं है। तो नहीं चाहने वालों को देने का मन करता है कि चाहने वालों को देने का मन करता है? तो फिर चाहना करके क्यों मार्जिन कमावे अपना? पक्की बात है, अरे देने वाले की चाहने रुपया मिलता है कि लेने वाले की चाहने से रुपया मिलता है? लेने वाला चाह तो देते नहीं। एक कंबल आपने दे दिया मेरे को, मान लो दूसरे परितोष न्याय से, मान लो कि आपने कंबल दिया। मैं कहूँ जी भाई क्या कंबल दिया, ये हैंडल लाते बढ़िया कपड़ा लाते, ऐसे क्या दिया? उम्र भर में एक बार तो दिया, यार कंबल लाए, दोबारा देने का मन करेगा आपका? तो मन की चाहना से कामना पूरी नहीं होती है, कामना के नाश करने से होता, कामना करने से नहीं होती। कामना करे के भगत, ओ भगत भगत भगत भगत भाग जाता है, नहीं देता है। ऐसे कहता है, ये मेरी देखी हुई बात है। जैसे कई बात मेरे अनुभव में आई हुई बातें हैं। तो चाहना करने से चीज नहीं मिलती। अब क्या बताऊं, ज्यादा क्यों बताऊं अपनी बात, बस ऐसी बीती हुई है मेरे। तो चाहना से चीज नहीं मिलती है तो फिर कामना क्यों करे, माजनो गमा में मुफ्त में क्यों चाहना करे। अचानक नहीं, और बिना चाहे आती है चीज, खुले आती है। ऐसे कई संतों का अनुभव है, कई संतों की बातें सुनी है, मेरे भी अनुभव है। चाह न करने से चीज नहीं आती, चाह प्रारब्ध के कारण से आती है। उन प्रारब्ध के विषय में मेरी धारणा है, हम चाहना न रखें, रुपयों को महत्व न दें, संग्रह भी न करें और पास वही न रखें और भीतर से चाहना छोड़ दें, तो मेरी धारणा के नया प्रारब्ध बन जाएगा, नया प्रारब्ध बन जाए, ऐसी बात आती है। वो मैं समझा तो सकता नहीं, बात है ऐसी। अरे कामना से आपका मन खट्टा हो जाएगा, मांगूंगा आपका तो न मांगने से जो इज्जत है वो मांगने पर नहीं रहेगी। देहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मुखा निर्गत्य गच्छन्ति धीरी श्री धृति कीर्तया। जब दे ना, तो पंच दो पांच देवता नष्ट हो जाते। देहीति वचनं श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मुखा निर्गत्य गच्छन्ति धी बुद्धि मर जाती, री लाज मर जाएगी, लाज रहेगी मांगने वाले की, लाज रहेगी क्या, बुद्धि ठीक रहेगी, धी री श्री शोभा रहेगी क्या, धैर्य रहेगा क्या, संसार में कीर्ति होगी क्या, ये सब नष्ट हो जाएगी। करते सब खत्म हो जाएगी, इज्जत बढ़ी जाती है। तो कामना से भाई फायदा नहीं होता। एक और वैज्ञानिक बात बता दूं, फिर दूसरी बात बताने का मन है। हमारे आवश्यकता हुई कि एक कम्बल मिल जाए तो अच्छा है, सही लगता है। मेरे को मिलता नहीं है, मेरे कम्बल बहुत पड़ी हुई मेरे बहुत पड़ी है, पूर ज्यादा है, सी तो चला गया है, पूर ज्यादा है, मेरे कहने भी काम पड़ा भाई, मेरे जरूरत नहीं है। पर मेरे जरूरत है रात्रि में सी लगता हो, जरूरत है, और भीतर से अपने मांगना नहीं लेना नहीं है, तो क्या होगा कि वो जरूरत फैलेगी, आपके मन में टकराएगी कि स्वामी जी का कमल चाहिए। मैं पकड़ लूंगा कमल चाहिए मेरे, तो कमल की चाहना को मैं पकड़ लूंगा तो आप तक पहुंचेगी नहीं वो, और मैं कामना छोड़ दूं बिल्कुल ही तो आप हृदय में टकराओगे, स्वामी जी को चाहिए चीज लाओ, क्या चाहिए, ठंडी ऐसी कमल लानी चाहिए। ये वैज्ञानिक तत्व है, चाहने वाला नहीं मिलता है, चोरी करता है, अगर उसको मिल जाए तो क्यों चोरी करे। दूसरी एक और बात बताऊं, आप ध्यान देकर के सुने, आपको भी आवश्यकता वालों को चीज देते हैं हम, जिसकी जरूरत हो चीज दे दो, भूखा है तो अन्न दे दो, प्यासा है तो जल पड़ा दो, दवाई है दवाई दे दो। तो ज्यादा जरूरत वाले को आप देना चाहते हैं तो जरूरत ज्यादा है डाकुओं के, चोरों के, उनको देते हो आप, डाका डाले मारपीट के ले ले, तो लेने की जरूरत तो ज्यादा है ना उनके, तो आपको देने का मन करता है नहीं करता नहीं लेना चाहते उसको ही देते। इस वास्ते चाह ना करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपसे कामना नहीं छूटती तो भगवान से प्रार्थना करो कि ये नाथ ये कामना से पिंड छोड़ाओ। कहां तक आप करोगे महाराज, छोड़ाओ, भगवान से प्रार्थना करो, और कहो भगवान से ये नाथ मेरी छूटती नहीं है, मेरी कामना मिटती नहीं है, हे प्रभु कृपा करो मेरी कामना मिट जाए, रो करके कहो तो मिट जाएगी। भगवान के सामने कामना मिटाना चाहो तो मिट जाएगी, और भगवान से प्रेम चाहो भक्ति चाहो तो भक्ति मिल जाएगी, जिसके नहीं होने का दुख हो तो वो हो जाएगी, तो होने का दुख हो तो मिट जाएगी। ये भगवान की प्रार्थना करने से। दूसरी बात, आपके पास जो शक्ति हो, आपके पास पैसा हो, जो उनके द्वारा दूसरों का सुख पहुंचाते रहो, खर्च करते रहो, आती रहेगी, जो खर्च करे जो आवेगी, ये कायदा है। तो कामना रखने से फायदा नहीं है, नुकसान है। आपकी बुद्धि नष्ट होगी, आपकी इज्जत नष्ट होगी, कीर्ति नष्ट हो जाएगी, लज्जा आपकी चली जाएगी, नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। इस वास्ते कामना न करना अच्छा है। एक कहानी सुना मैं आपको। राम राम राम। एक राजा थे, तो वो एक रात शाम के वक्त में 5-10-15-20 आदमी साथ थे, छत पर घूम रहे थे, जिधर वो देख रहे थे घूम रहे थे। तो उस गढ़ के पीछे टूटा हुआ मकान खंडर पड़ा रहा था, तो वे बोले कि भाई यहाँ एक संत आया करते थे, ये टूटे मकान में वहाँ बैठते थे, 5-7 रहते चले जाते, वे संत वे कहाँ है आजकल? तो पूछा भी हमारे को पता नहीं। तो कहते जाओ खोज करो। राजा ठहरे, निगाह करो वो कहाँ है। तो कोई आदमी निकले, समाचार मिला कि उनका शरीर नहीं रहा, वो शरीर शांत हो गया, नहीं है हमारा जो शरीर। कहते उनका कोई चेला हो तो बताओ, उनके साथ रहने वाले बताओ, खोज करी। तो एक साधु मिले, कहते महाराज उनका चेला, के चेला वो बनाते नहीं थे, कहीं वो चेला बनाया ही नहीं, आप साथ में आ, मैं साथ में रहा हूं, साथ में मैं रहा हूं। खबर दी साग एक साधु मिले हैं, उनके साथ में रहे हैं, चेला विला बनाते नहीं है, कि साथ में रहे उनको बुलाओ। उनको बुलाया सब, कहा कि राजा बुलाते हैं। तो कहा भाई क्या कसूर हो गया मेरा, राजा का बुलाओ तो बड़ा खतरनाक होता है। कहा नहीं महाराज, सत्संग के लिए आपसे बातें पूछना इसलिए बुलाते हैं। अच्छा भी चलो आगे। तो उसने क्या किया कि बीच में ही गली में बांट गए, लोग शुका करते होंगे, वहां कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उसे दिया गुलरी गुलरिया, क्या कह दो छोटा बच्चा पिल्ला, तो बच्चे को एक ले लिया, छोटे बच्चे को अपने चदर में ले लिया, हूं चले गए। तो राजा लोग होते हैं उनके बैठने का बड़ा ख्याल होता है, हर एक को कुर्सी नहीं मिलती है, तो उनको कुर्सी दें कि नहीं दें पंचायती पड़ती है। तो बुद्धिमान थे, उन्हें गली से बिछा दिया, नीचे ही वो बैठ गए, फिर महाराज वो सामने बैठा दिए, कुर्सी दें कि न दें तो बैठ गए। अब बैठे तो महाराज ने पैर ही उगड़ दिया, यू दोनों पैर पसार करके बैठ गए, बैठ गए। तो राजा ने देखा कि असभ्य आदमी है, कभी अच्छे आदमी में जाने बैठा काम पड़ा नहीं, जंगली आदमी साधु है क्या समझे। तो कहा महाराज ये पैर फैलाए कब से, के हाथ सिकुड़े तब से, कहा तो हाथ फैलाते ये स्वयं पैर फैला दिया। राजा समझे है बुद्धिमान, असभ्य नहीं है, बड़ी विचित्र बात है। फिर पूछा कि महाराज ठीक है, फिर आश्रम बैठ गए ठीक तरह से बात कर रहे, उन संतों के साथ आप रहे हैं? कहा महाराज मैं रहा हूं। आप उनके शिष्य करना, वो शिष्य बनाते नहीं थे, साथ में मैं रहा हूं। तो उन महाराज ने आपने कुछ लिया? राजा लिया नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, बड़े अच्छे संत थे, मेरी दृष्टि में बड़े उत्तम महात्मा थे, वैसा दूसरा मेरे को मिला नहीं, ऐसे बड़े त्यागी भजन करने वाले ऐसे थे, तो आपने लिया नहीं। राजन मैंने लिया नहीं, तो आप साथ में रहे? कहते साथ में तो रहा मैं, परंतु लिया नहीं। तो आप कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं क्यों, मिला तो है, मैंने लिया नहीं, लिया नहीं मिला, ये दोनों बात कैसे महाराज? कैसे जैसे कोई किसी बर्तन में घी घाले और मैंने निचोड़ ले पूरा, तो चिकनाट रह जाएगा नहीं, लेता थोड़ा ही है वो चिकनाट रह जाती है, ऐसे संग में रहा तो ऐसी चिकनाट रहेगी, वो मैं लिया नहीं, रीता नहीं रह सकता, ऐसे संतों के पास में रीता नहीं रह सकता, मिलता है। कि महाराज वो चिकनाट दिखाइए। कि देखो राजन आप राजा हो, हम मैं फकीर, हमारी चिकनाट देखे तो ठीक नहीं होगा। कि नहीं आपको बताओ कि क्या आपको क्या मिला, वो चिकनाट कैसी मिली हमें बताओ, ज्यादा क्या बुरा तो नहीं मानोगे, राजा के नाम पूरा नहीं मानेगा, आपसे पूछते हैं तो कुत्ते का पिल्ला तो बचाया ये। मैं तो उन्हें समझे नहीं क्या मतलब हुआ। कह देंगे हाँ आप में और इसमें मैं फर्क नहीं मालूम था, इसकी भी आंख है आपकी आंख है, इसकी भी प्राण है आपके प्राण है, ये भी खाता पीता है आप भी खाते पीते हो, इसमें कुछ फर्क नहीं मालूम था। ये चिकनाहट है, संतों के संग की चिकनाहट है, कोई फर्क नहीं मालूम था। आप बताओ क्या फर्क है, शरीर में क्या फर्क है, हड मांस का ही बना हुआ है, हड मांस का ही आपका बना हुआ है, मन बुद्धि इनके भी है, हाथ पांव है, ये पंजे से ही आके श्वास लेते ही है। तो देखो भाई संत विचित्र है, तो फर्क होने विद्या भी नहीं संपन्न ब्राह्मण है गव्यस्तनी सुनचे वागे से पंडिता समदर्शिना, तो क्या फर्क है, वो फर्क नहीं है। परंतु आप राजा है, ये कुत्ती का बिल्ला है, छोटा बच्चा है, अब ये तो फर्क है, ये तो फर्क बड़ा भारी है। आपने हमारे को बुलाया, ये बच्चा थोड़ी बुलाता है मेरे को, आप बुलाते हैं बात पूछने, ये पूछता है क्या, तो बड़ा भारी फर्क है। परंतु हृदय पर ये असर नहीं है कि जब हाथ सिकुड़े तो पैर फैला दिए, मन लेना कुछ है नहीं हमें किसी से ही, तो ये पैर फैलाए कब से का हाथ सिकुड़े तब से, ये यूं कर ले यूं कर दिया, कोई जरूरत नहीं हमारी, कोई इच्छा नहीं मन में जीने की भी इच्छा नहीं, भी जीते रहे ये मिल जाए, ये संतों का चिकनाहट है, उनके संग का असर है। मैं लेता तो मैं भी महात्मा बन जाता, पर संग रहने से ये आगे बात घी तो निकाल दिया, तो संग दियोग हो गया, मेरे साथ में रहते थे वो तो घी में घी था बर्तन में, अब घी तो निकल गया, अब चिकनाहट रहेगी महाराज हमारे पास, लिया लिया नहीं हमने चिकनाहट रह गई। तो जिसकी इच्छा नहीं होती है उसका ऐसा जीवन होता है, कोई इच्छा नहीं कोई चाहना नहीं, भोजन भी मिले न मिले, देखो अन्न जल और नींद तीन की जरूरत रहती है, चौथा कपड़ा पांचवा मकान, पर अन्न जल की नींद होती है, नींद की जरूरत होती है तो नींद सोता आ जाती है, अन्न जल मिलता है तो मिल जाता है, नहीं मिले तो, अब ध्यान देकर सुनना मेरी बात, कामना छूटने की बात कह रहा हूँ, कामना कैसे छूटे, तो अन्न और जल की जरूरत रहती है ना, अरुण जल हम अगर मांगे नहीं भीतर पे चाहना भी नहीं रखे कि भोजन मिल जाए तो मिलने वाला मिलेगा, ऐसी घटनाएं घटी हुई है मैं जानता हूँ इस बातों को, तो भोजन मिल जाता है, जल मिल जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, मकान भी मिल जाता है, बातें मिल जाती है, तो वो मिल जाती है, अगर नहीं मिले तो भाई किसी मन में आ जाती है, कल्पना करो कि हम मांगते नहीं चाहते भी नहीं किसी से कहते भी नहीं और किसी के मन में नहीं आवे, होता नहीं है, होगा ये तो ऐसी बात है, औरों को मन में पैदा हो जाएगी, भगवान है ना वो सबके बीच में विराजमान है, ऐसी घटनाएं हमने कई सुनी है, वो भी भक्त कर दूंगा, मेरी कई हुई बातें नई बातें कहां से लाऊं, तो वो चाहना न रखने से चीज खुली आती है, आप से आप आती है, अच्छा नहीं आवे तो, अब ध्यान देकर सुनना मेरी बात, खास विशेष बात कहता हूँ, अच्छा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, इससे उधर पाप तो नहीं लगेगा, नरकों में चले जाएगी बात नहीं है, कोई फांसी लगा देगा बात नहीं है, पर अन्न भी नहीं मिलेगा, वस्त्र भी नहीं मिलेगा, जल भी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, इससे और नुकसान क्या होगा बताओ, कोई और नुकसान बताओ, सच्ची बात है ना, मर जाएंगे इसके सिवाय क्या होगा बताओ आप, ठीक बात है ना, तो अन्न खाते खाते मर जावे तो भूखा मर जावे तो नया नुकसान क्या हुआ, मरना तो है ही, क्या अन्न खाते खाते नहीं मरते, क्या जल पीते पीते नहीं मरते, क्या वस्त्र रखते वाले नहीं मरते, तो वे रहता है अन्न मिलता है तो भी मरता है, न मिले तो भी मरता है, मरना तो है ही, फिर इज्जत खो करके मांगता बन करके क्यों मरे, मतलब गुलामी करके क्यों मरे, मरना हो तो शुद्ध मरेंगे अच्छी तरह से, झूठ कपट करने वाले भाइयों से मैं कहता हूं कि आप जो पैदा करते हो कि सरकार के कानून ऐसे हो गए जो हमारे झूठ कपट करना पड़ता है, करें क्या, व्यापार चलता नहीं, वो झूठ कपट मत करो, कि मत करो तो महाराज मर जाएंगे। क्यों व्यापार करें, उसमें सरकार ले लेता है बहुत, इतना लेता है बहुत हिसाब, मेरे को याद नहीं है। लोग कहते हैं ज्यादा कमाते हो तब कहते हैं ना, ज्यादा ना कमाओ सरकार क्या कहेगी, टैक्स लगाते हमारे पास लगाते हैं टैक्स लगा दे सरकार, लाओ इतने रुपए, इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम करेंगे टैक्स किस बात का, अरे उतनी बहुत काफी है, 5,000-10,000 की तरह छूट कर रखी है ना, इतने तक तो उतने से काम आपका चलेगा इसी तरह से, झूठ कपट क्यों करो, तो झूठ कपट नहीं कर दो क्या होगा, नहीं। अब इसमें भी आखिरी हद बताता हूँ कि आपको रोटी नहीं मिले तो आप मर जाओगे, तो मर जाओगे तो झूठ कपट करके झूठ कपट जी जाएंगे, झूठ कपट जालसाजी बेईमानी करेंगे तो रुपया कमा करके काले बाजार से जी जाएंगे, और काला बाजार नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, आखिरी हद है, मरोगे नहीं पर मान लो कि मर जाओगे, और झूठ कपट करने से जी जाएंगे कितना वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष और जी जाओगे, नहीं तो 50 वर्ष पहले मर जाएंगे, अगर झूठ के ऊपर बेईमानी करेंगे तो 50 वर्ष और जी जाएंगे, तो 50 वर्ष जीकर आपने क्या किया कि पाप इकट्ठा किया झूठ के ऊपर से, तो पाप इकट्ठा न कर पहले मर जाओ क्या हर्ज है, जीने का फायदा तो ये पाप उठाया बड़ा सारे पोटली पापोरी फिर से मरेंगे, तो शुद्ध शुद्ध मर जाओ भाई, पाप क्यों, अरे मरता है नहीं, बात सच्ची है बिल्कुल, पर मर भी जाओ तो फिर चोरी और डकैती अथवा झूठ कपट ब्लैक करने से इससे हम जी जाएंगे, तो जीओ जी तो पाप कर करके पीछे मरो तो पाप हो शुद्ध शुद्ध मर जाओ, बिना पाप ही मर जाओ, क्या मनुष्य जीना केवल पाप संग्रह करने के लिए है क्या, इसका उत्तर तो बताओ आप, ईश्वर अंक निकला उसके बाद परिशिष्ट अंक निकला था छोटा, उसमें कई संतों की घटनाएं बताई थी, उसमें घटनाओं में बताया है, ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम के पुस्तक छप गई है, आजकल मिलती है नहीं मिलती है बताएं, गीता प्रेस की, गीता प्रेस में पुस्तक छपी है ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम की, वो परिशिष्ट अंक था, वो पुस्तक आकार छपा है, मिलती है नहीं मिलती मेरे को पता नहीं, उसमें एक बात आई, कई बातें हैं मैंने पढ़ी है, वो एक साधु थे बद्रीनारायण चले गए, तो पैदल गए, पैदल आ रहे थे तो वहाँ ऐसे ऐसे झरनों का पानी है वो पीने से दस्ता लगनी शुरू हो जाती है, पुराने आदमियों क्यों को मैंने देखा है बद्रीनारायण पैदल चाल के आते हैं दस्ता लग जाती है शरीर खराब हो जाता है, तो उनको भी दस्ता लगने लग गई, एकाकी थे और वहां से चले शाम की वक्त में रास्ता भूल गए, पहाड़ हम चले गए दस्ता लगे साथी कोई नहीं, ईश्वर के स्थान और महत्ता में उसमें लिखी है थोड़ी मैं भूल गया हूँ तो उसमें आप देख लेना ठीक तरह से, पूरी याद नहीं है यदि याद है, तो भटक गए तो पहाड़ में चले गए, एक गए तो खो मिल गई गुफा, वहां पड़ गए पड़े रहे रात रात पड़े रहे, सुबह होते एक आदमी आया, यदि मैं आकर के बाबा जी मैं जल लाया हूँ तो जल पर हाथ धो लो और कुछ पत्ते ले लो मैं लाया हूँ, तो ठीक है हाथ पैर धो लिए टट्टी को रोजाई कर लिया अपने ठीक तरह से, फिर थोड़ा पत्ते ले लिया फिर वो चला गया, फिर भी चलने की शक्ति नहीं तो वहीं पड़ा रहा, दूसरे दिन फिर आया हूँ चलो महाराज लाया हूँ जल ले लो, तो पूछा तू कौन है कि आपको मतलब क्या है, आपके लिए पत्थर लाया हूँ जल लाया हूँ ले लो, कह नहीं तुम बताओ नहीं तो मैं नहीं लूंगा, तो आप ले लो बाबा ज्यादा हट गया, तो कह दिया कि वो भगवान कहते हैं वो हूँ मैं, जिस वो कहते हैं सबका पालन पोषण करते हैं वो परमात्मा हूँ, तो ऐसा आप दिया करते हो कि मेरे देने का काम बहुत कम पड़ता है, जहाँ मनुष्य होते हैं उनके मन में फुरना कर देता हूँ उसे मिल जाती है चीज, पर यहाँ नजीक नजीक कोषों तो कोई बस्ती नहीं है, इस वास्ते मैं स्वयं आया हूँ, कहते मैं कैसे मानू, कहा भगवान हो मैं कैसे मानू, तो मत मानो ले लो पाते नहीं ले नहीं तो बताओ। तो बोलो कैसे मानोगे, चतुर्भुज से दर्शन, चतुर्भुज रूप से, चतुर्भुज से दर्शन दे दिया। तब महाराज बात, तो भगवान यूं देव है, तो बिना इच्छा भी देव है भगवान, स्वयं आकर देव है कभी भगवान। अच्छा दूसरी बात एक सुनाऊं, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक थे, ये तो जानते ही होंगे, बहुत से आदमी जानते हैं, कल्याण का संपादन करते थे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक बात बताई, कल्याण शुरू नहीं हुआ था परंतु साहित्यिक आदमी थे, के साहित्य की चर्चा करते थे, पढ़ लिखते थे, पढ़े लिखे थे ही। तो वो कहते हैं कि हमने सुना कि राजा क्या भोज, राजा भोज थे, वो बड़े विद्वान थे, विद्वानों का बहुत आदर करते थे, ऐसे राजा है। तो वो धारा नगरी के राजा थे, तो वहाँ मालवा में इंदौर से एक गाड़ी जाती वक्त में बस चलती थी, धार कहते हैं उसको आज, धार के धारा धारा नाम नगरी थी, उसको धार कहते हैं आज भी गांव में धार है। तो विचार आया कि उसी नगरी के दर्शन करें, तो मैं धार चला गया। हनुमान प्रसाद जी कई भी बात कहता हूँ साहब, तो वहां उस समय वहां बस चलती थी। कल्याण को कितने वर्ष हो गए भाई, 69 वर्षों से पहले की बात है, उस समय बस चलती थी वहां। ऐसा कहा तो बस से मैं वहां धार पहुंचा, शाम हो गई, रात हो गई, धर्मशाला थी उसमें गया, तो धर्मशाला में पूछा कि कुटिया खाली नहीं है, मैनेजर से पूछा कोई कुटिया खाली है, मैं रात रात रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि कुटिया खाली नहीं है, घोड़े के बांधने की एक जगह है, वहाँ घोड़ा नहीं है, आप रात भर वहाँ रह जाओ, ज्यादा नहीं है वहाँ रह जाओ आप। तो मेरे को जगह बता दी और मैं सो गया। हनुमान भक्त की कई बात है, तो वहाँ मेरी गरी थी उस बिछा कर वहाँ सो गया। थोड़ी देर हुई, एक लाल कलर लेकर आदमी आया, कहते उठो चलो। भाई क्यों, कि मेरे घर चलो, क्यों कि चलो भोजन करो। क्या बात है, तो कहते हैं कि मैं जब सोया, मैं सो जाऊं तो मेरे मन में आई बात, जोर से मानो कोई प्रेरणा कर रहा है कि धर्मशाला में एक भूखा आदमी सोता है, उसको भोजन करा, ऐसे मेरे भीतर में आया, कोई दर्शन नहीं कुछ नहीं, मैंने ऐसी प्रेरणा करी, तो मैं लाल ट्रेन के लेकर आया, तो आपको सोता देखा तो मेरे मन में वही आदमी है जिसका मेरे को आदेश हुआ है, वही है, लाओ भोजन करो। तो भोजन करा दिया, तो उसने प्रेरणा करी भोजन कराने ने, तो जिदा करके भोजन करा दिया। तो देना होता है भगवान को देते, ऐसी घटनाएं कई घटी हुई है। एक बार हम कलकत्ता से आ रहे थे चूरू, ऋषिकुल का उत्सव था, तो उसमें आ रहे थे, आते आते कानपुर आया बीच में। कानपुर में एक सज्जन रहते थे, वो भोजन लेकर आए, मैं भी साथ में था, हनुमान भक्त जी से, हनुमान प्रसाद जी थे, घनश्याम जी थे, कई दो चार आदमी थे, मैं भी साथ में ही था। ऋषिकुल उत्सव में आ रहे थे, तो वहां के वो सज्जन बोले कि लो भोजन लाया हूँ, भोजन कर लो। कि भाई हमारा भोजन किया हुआ है, हमें भूख नहीं है। कहते गंगा जल में शुद्ध घी से बनाकर लाया हूँ मैं, आप भोजन कर लो। कि भाई हमारी भूख नहीं है, ले जाओ। तो उसने वहां जबरदस्ती रख ही लिया वो भोजन, मैं था रात में, भोजन रख दिया। भाई जी ने कहा, भाई जी कहते हनुमान प्रसाद जी को, भाई जी कहते भाई जी भाई जी भाई जी की तरह थे वो प्रेम सब से, तो भाई जी नाम था उनका, तो वो रख दिया। दिल्ली आए हम, उतरे तो वृंदावन से शिव प्रसाद जी थे, जयदयाल जी के छोटे भाई, उनका लड़का अपनी स्त्री सहित आया था, वो भी कल कर वृंदावन से दिल्ली आ गया, वो भी जा रहा था वहां उत्सव में, तो वो आ गया। तो आ गया भाई, ठीक है। तो भाई भोजन करोगे? हाँ भूख तो है, तो वो भोजन उसको दे दिया, भोजन करा दिया। उस समय ये बात सुनाई हनुमान प्रसाद जी ने, गाड़ी चली तब गई भोजन पहुंच जाते हैं। हमने वो बागला जी लाए थे भोजन, हम नहीं लेंगे, पर रख ही गया, तो कुछ वास्ते किस वास्ते रख गया। एक कुटुंब सहित आया तो उस भोजन करा दिया। अब भगवान किस समय में कौन काम कैसे करते हैं, क्या चल रहे, ऐसी इस बात पर उन्होंने गाड़ी चली जब मेरे को सुनाई थी, इंदौर गया ऐसे मेरे हुआ। तो आज ये वन लग दिया जबरदस्ती, जबरदस्ती कहते इसे काम आ गया। तो भगवान इसे प्रबंध करते हैं, ऐसी घटनाएं मेरी कई सुनी हुई है। यहाँ की घटना बीकानेर की, एक नाम नहीं बताऊंगा, अब भी नहीं बताऊंगा। तो वो सज्जन क्या करते थे, एक सत्संग में जाते थे, एक ब्राह्मण देवता, तो सत्संग में जाते थे। वो सुबह 4 बजे उठ करके भगवान नाम का कीर्तन करते थे, साधारण स्थिति। तो सुबह कीर्तन कर रहे थे, भगवान की तस्वीर सामने रखी, छोटी सी तस्वीर मैंने देखी, वो तस्वीर सामने रखकर कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो भीतर से लड़का आया, वो छत पर माजे में बैठे थे, लड़का आया कि आज घर में अन्न नहीं है, भोजन काहे का बनाएगा, रसोई आज है नहीं कुछ भी। तो उसने कह दिया मैं लेकर कीर्तन करने, अब कीर्तन करने याद आवे तो रोटी कैसे बनेगी, आटा ही नहीं है, पैसा भी पास में नहीं है, क्या करें, कैसे बनेगी। तो फिर मैं छोड़ोगे अपना कीर्तन करो, अब कीर्तन मन नहीं लगे तो वो बात याद आवे कि रोटी कैसे बनेगी, तो दुख हुआ मन में। और भगवान पर आ गई रीस, तो एक नई पत्र चप्पल चप्पल पड़ी थी, नई बट गई उसी मारी एक, मेरे भजन में बाधा क्यों दी, अभी नहीं सुनाता, थोड़ी देर बाद में सुना देता तो मेरा कीर्तन तो ठीक कर लेता, अब बार बार वही चिंतन में मेरा कीर्तन नहीं होता है, मार देते। बापी घर की तस्वीर मेरे को बताई थी, आ तस्वीर है, मोर पंख लगा हुआ है। अब वो दे तो नहीं, दुख हुआ मन में, आज तो गजब कर दिया भगवान को, मार दिया। तुम्हारे भगत में बाधा क्यों दी, आप बात मन में आएगी, मैं हमारे कीर्तन करता अच्छी तरह से मन लगता था, मस्त हो जाता उस कीर्तन में, अब कीर्तन को मन नहीं लगता, रोटी कैसे खाएंगे, काम कैसे करेंगे, तो मार दिया। तो रोजाना वहाँ कीर्तन करके एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करते थे, तो दर्शन करने को गए तो पुजारी ने कहा, अरे क्या बात है आज, कि क्या बात है कि मैं ठाकुर जी के मैं पगड़ी बांध रहा था तो पीड़ हो रही ऐसा क्या, और तेरा नाम लिया, तेरे तरफ वृत्ति गई मेरी, तो ऐसे हुआ तो पगड़ी बांध के दुख से मेरे पीड़ हो रही दिशे तेरे कुछ नहीं, तो क्या बात है, तो मैं तो रो पड़ा कि ठाकुर जी की जूती की मार भी नहीं और पीड़ हो ठाकुर जी की, अब पगड़ी बांधे कैसे बांधे, मेरे पीड़ हो रही बात है, बड़ा दुख हुआ, बड़े गजब किया था ने, ठाकुर जी को मार दिया। ये देखो ये भगवान के भोग लगा, भोग भी लगता है तो मार भी पड़ती है वहाँ ठाकुर जी के। जो भोग लगा ठाकुर जी ने दो दे, कौन से ठाकुर जी के, वहां से मैं सत्संग में जाया करता था, तो वहां सत्संग में गया तो एक आदमी ने आकर कहा कि 100 रुपये का मनी ऑर्डर आया है कलकत्ते से तेरे नाम का, जो लेगा। फिर तो दुख बहुत हुआ, भगवान ने प्रबंध कर दिया, जूती आज मारी, कलकत्ते से कब चला है, आया 100 रुपया तेरा नाम का आया पड़ा ले जा। फिर बहुत दुख हुआ, तो मेरे को बहुत दुख होता है, क्या करूं मैंने बहुत गलती करी, यार प्रबंधता करते हैं वो, वहां गया तो 100 रुपया मिले, 100 रुपया क्यों नहीं मेरे सब काम ठीक से दिया अच्छी तरह से। तो इस तरह से भगवान काम करते हैं, भाव हृदय में सच्चा हो, सच्चे भाव की महाराज मार भी भगवान पड़ती है, प्यार भी पड़ता है, भोजन भी करते हैं भगवान, सब भगवान करते हैं। जो आप करोगे प्रेम से भगवान तक वो पहुंचता है, भगवान पाते हैं। ये डीड वाने की एक कथा बताऊं आपको, वहां के जालिया मंदिर है उसके महंत थे, वो कहते थे कि मैं हरदम हमारे ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, आरती करते हैं खूब ढंग से अच्छी तरह से, पल्लव कुल के हो गए बड़े अच्छी पूजा करते हैं। तो पूजा में जब दिवाली आती है उस दिन से मेवा शुरू कर देते हैं, पिस्ता है, नोजा है, अखरोट है, बादाम है, चिरंजी है, ऐसे वो मैं मेवा का भोग लगाता था। तो पिछले उन दिनों में मैं बहुत महंगा हो गया मेवा, तो मैंने क्या किया कि दिवाली आएगी अब भगवान के भोग लगाना है, तो मूंगफली ला करके वो छोल कर भगवान भोग लगा दिया। एक दो दिन लगाया भोग तो सपने करे मूंगफली खिलाएगा क्या, बड़ा दुख हुआ सदा तो मेवा दिया करते आज मूंगफली देता है, तो मेरे को बड़ी शर्म आई। पर फिर मेवा शुरू कर दिया, ज्यादा दाम लगते थे ना, मूंगफली मूंगफली लगा दो तो मूंगफली भी खाते है मेवा भी खाते है भगवान, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसी जैसी है एक रत्ती पर भी चीज कम नहीं होती, भगवान के अर्पण करवा आप भोग लगा देख रहे ना, रत्ती पर भी कम नहीं होती है, परंतु पवित्र हो जाती है भगवान के अर्पण करते ही। भगवान के बता साहेब बखाना भोग लगाया आप लेकर बांटो, लखपति करोड़पति हाथ फैला देगा, कण का दे दो राजी हो जाएगा। आप उसे वह कह दो कि भेजाओ तो इनको 5 रुपए मिठाई दे दो, तो अपमान मानेगा, नाराज हो जाएगा कि मैं मिठाई का भूखा हूँ। ठाकुर जी का प्रसाद कण का भी ले लेगा, आदर से करोड़पति लखपति मिठाई ले लेगा आपकी। तो भगवान के अर्पण करने से चीज हो जाती है पवित्र, उस पवित्र चीज को वो लेते हैं, तो भगवान के अर्पण करने पवित्र हो जाए तो भगवान के भक्त होते हैं उनको ऐसा अनुभव होता है। ठाकुर जी पाते हैं वो तो कहते हैं मूंगफली लगाएगा ऐसा, तो भगवान लेते मांग करके कि भाव होना चाहिए, भावग्राही जनार्दन है, आपका भाव हो तो ठाकुर जी आपका दिया पाएंगे, आप नहीं दोगे तो भगवान भूखे रह जाते। एक भगत की बात मैंने सुनी, वो भी उस भगत ने कही थी, वो भगवान की पूजन करता है, भगवान की सेवा करते हैं, तो पीछे सेवा छोड़ करके वो आए, मुझे दूसरी जगह काम पड़ गया, जाना पड़ा तो वहां पुजारी को कह दिया कि भगवान है बाल गोपाल, बाल भगवान की सेवा करते हो, तो कह भाई बाल भगवान की सेवा करते हो भोग लगाते हो तो रात्रि में जब शयन आरती हो उस समय में लाडू रख देना, बालक है भूख लग जा रहा तो खा लेंगे, ऐसे रखते थे। मुझे पुजारी को कहा, उसको कह दिया, वो उन्हें लगाया नहीं, तो वहां जहां वो भक्त थी वहां स्वप्न आया कि रात मेरे को लड्डू भोग लगाने में भूखा ही रह गया। पूछा तो बात सच्ची निकली, पुजारी ने लड्डू नहीं रखा। तो प्यार से ऐसा करते हैं, बालक है भूख लोग लग जा रहा तुम्हें तो भोग लगा दिया, रख दिया महाराज बाल हो। इस तरह ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, बड़ी विचित्र बात है, आप लोग माने न माने आपकी मर्जी है, बात ऐसी है। एक बात सिद्ध होती है कि एक अपने सज्जन एक डॉक्टर जो इलाज करता है बीमारी का इलाज करता है, तो उसको तस्वीर भेज दो और लिख दो अमुक अंग में मेरे पीड़ा है, उसी में इलाज करता है तस्वीर के और उन्हें ठीक हो जाता है। ये बात आज चलती है, एक सज्जन ने कहा कि मैं ऐसे गया हूँ और वो करता है इलाज मेरे हुआ है। तो जब मनुष्य के जो कि वहां नहीं है यहाँ होते हुए इलाज वहां हो जाए, रुपया ठीक हो जाए, शरीर हो जाए, विलायत में एक संस्था है, तुम्हारे कोई काम ना हो तो हमारे को भेजो, काम सिद्ध होती है। तो ठाकुर जी की भोग लगता है तो मनुष्य के भी शरीर में बीमारी है, दूर बैठे उसकी तस्वीर के ऊपर इलाज करने से मनुष्य का इलाज होता है, ऐसा इलाज का आविष्कार हुआ कलकत्ते में, मैंने सुनी है, वो मैं गया नहीं देखा नहीं है सुना है। तो आश्चर्य आता है कि मनुष्य के जीते जी की ऐसी बात होती है, तो भगवान तो सब जगह है, उसकी तस्वीर वहां भगवान है, मनुष्य तो है नहीं ना। आपका फोटो ले ले तो आप तो वहाँ है नहीं, भगवान तो वहाँ है, फोटो में भी है, सब जगह ही है। इस तरह से पूजा करने से भगवान उसका स्वीकार करते हैं। भूख लगती है भगवान भगवान की, ऐसी बातें है कई ऐसी सुनी हुई है। कलकत्ता में सांवलिया जी का मंदिर है, छोटे रूप से पूजा जो जानते हैं, कलकत्ता जाते हैं जानते ही है, सांवलिया जी के सांवलिया जी थे, उसके पुजारी थे, वो वृद्ध थे, वो ठाकुर जी की पूजा करते थे, वो ठाकुर जी वही मूर्ति अब पूजा होती है, पहले वो करते थे। तो एक दिन रात्रि में बिल्ली बोल रही थी, वर्षा हो रही थी, हवा चल रही थी, म्याऊ म्याऊ करे, तो वो अपने ठाकुर जी को रखते थे हृदय में साथ में। तो बाबा मेरे को डर लगे, बाबा मेरे को भय लगे, बिल्ली बोले भय लगे मेरे को, सोचे सो जा भाई, तो मेरे को भय लगे। तो वो दो तीन बार कहा तो बोरे प्रहलाद जी के बता नृसिंह बनकर राक्षस मार गया, अरे बिल्ली से डरता है, तो कहा अब नहीं आऊंगा, अब बालक रूप से नहीं आऊंगा तुम्हारे, फिर बालक रूप से नहीं आए। जो बाल रूप से पूजा करे तो बालक तरह ही करेंगे वो, अब नृसिंह कैसे बन जाएंगे, है वही नृसिंह बनते हैं वही बालक है, बालक वही नृसिंह है, दूसरा नहीं है। पर बाल रूप से तो बाल रूप से, आप जिस रूप से माँ रूप मान तो भगवान माँ रूप से आ जाए, बाप मान तो बाप रूप से भगवान आ जाए, मित्र रूप से मित्र रूप से आ जाए, आप जिस सद्भाव से आदर पूर्व करो उसी भाव से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा वजाम्यम, जिससे वो भजन करते हैं भजन, ऐसे ही भगवान उनको याद करते हैं। आप रो तो भगवान रोने लग जाए, आप हनो तो भगवान हंसने, भाव होना चाहिए, नकली से काम नहीं होगा। साचे राचे राम करने प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे राम, स्वप्न की सौ मोर से कोड़ी सरेन काम, हृदय में भाव हो जाए तो भगवान जरूर आ जाए, एकदम आ जाए, इसमें संदेह नहीं है। हृदय का भाव हो तो भगवान जाति पाती कुछ नहीं बनते, जो भाव होता है उस भगवान आ जाते और भगवान भोग लगा लेते। पंडरपुर में कहीं महारोह चौखा मेला, चौखा मेला समारोह थे। अभी पंडरपुर में जाओ तो बाहर जहाँ से सीढ़ियां चढ़ती है ना, तो वहाँ चौखा मेले का वहाँ पूजन करते हैं, आज भी वहाँ पूजन करते हैं। तो मंदिर में नहीं जाता था वो, मंदिर के सीढ़ पर वहाँ कहता कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, वहाँ आज भी बैठे वहाँ पूजा करते हैं, वंश जैसे गए कोई है तो मैंने देखा है, तो उनकी बात मैंने सुनी है। वो चमार थे तो गाय मर गई किसी को जाकर कहते तो गाय को बांध करके घीस ले जाते हैं, तो एक दो आदमी नहीं चले तो ठाकुर जी खुद खुद दिल लगाते थे कांधा मुर्दे के घीसने में, भगवान शर्म नहीं आती है। पांडवों को यहाँ जूठन उठाई भगवान ने, अर्जुन के सारथी बन गए। भाव भीतर का होता है, चोखा मेले की ऐसी बात पंडरपुर जान रहे दाक्षनाथ है जिनको पता है इस बात का, कथा है उनकी। तो ऐसे भगवान का भगत होता है, काम करते है। जाना भाई भगत थी, उसकी भी वहाँ चक्की है, वो नौकर रहती थी, आटा पीसती थी, तो अभंग गाती गाती मस्त हो जाती, तो ठाकुर जी चक्की चलाते है उसका आटा ठाकुर जी पीसते, वो अभंग गाती मस्त हो जाती। ऐसे भगवान तो भक्तों का काम करने में भगवान को आनंद आता है, उसकी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे भगवान भावक राय, भाव आपका होना चाहिए, मना सच्चे हृदय का भाव हो तो भगवान सदा आने के तैयार, बिल्कुल ही एकदम। अब नकली आप करो तो नकली से काम नहीं होगा, भाव तो है नहीं, ऐसे नकली करो तो नकली से नहीं होता, असली बात तो असली होने से होगा भाई। हृदय की भाव होता है तो भगवान आ जाते हैं। भूख लग जाती है, कर्मा भाई खिचड़ी की बात, कर्म भाई खींचा ठाकुर जी के वहाँ भोग लगता है, पुरी में जगन्नाथपुरी में तो भोग लगता है, तो वो महाराज ठाकुर जी बनाती भोजन, खिचड़ा बना करके खिचड़े को भोग लगाती, भोग लगाती, फिर भगवान पधारते हो ना पुरी मंदिर में, ठाकुर जी की मूर्ति देखा होना ऐसे गोल गोल आखिर से बद्दी सी मूर्ति, हाथ ऐसा हाथ ऐसा है, तीन है, कृष्ण भगवान है, बलदेव जी है, बीच में सुभद्रा है बहन, तीन बार भाइयों को मूर्ति वहां तो भोग लगाते थे, तो भोग लगाने भगवान की सेवा पूजा करते थे। तो कर्मा बाई एक जाटनी थी, वो दूर रहती थी, वो भगवान के भोग लगाती। तो भोग लगाने की उसने बात सुने कि भगवान प्रेम से भोग लगाओ तो भोग लगाते हैं, तो वो अपना खीचड़ा बनाती। कर्मा बाई को खीचड़ लो तो अरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खीचड़ लो, तो वो भगवान भोग लगाती थी। तो एक आया साधु वैष्णव भगवान का भगत, उसने कहा भाई तुम क्या करती है? कि मैं भाई पहले खीर तो बनाऊं, ठाकुर जी भोग लगाऊं, तो स्नान करे। स्नान मैं नहीं करती, मैं तो जल्दी उठ कर खीरा बना लेती हूँ, ठाकुर जी भोग लगाते हैं। किसी पागल है कहीं ठाकुर जी के स्नान ही नहीं करती, ऐसे चौका ही नहीं लगाती, ऐसे खीरा बना देती है, तो कैसे करूँ? कि स्नान कर, चौकते पवित्र होकर फिर उसी खीर बना। तो बाबा जी ने कह दिया अब जल्दी उठी, बेचारे कपड़ा नया पहना, स्नान किया, खीरो बना, देरी लागी। तो वो क्या कर, ठाकुर जी की भोग लगाए तो सामने नहीं लगाओ जनाब, धाबड़ी और पड़ दोगे, धाबड़ो आप समझे, धाबड़ो गागरो है ना माइया का, वो धाबड़ा था, वो धाबड़ो ऐसा होता है, कपड़ा है दिया सही, इस कपड़े को ऐसा करके बांध लेते हैं, ऊपर से डोर से बांध लिया, वो धाबड़ो है ऊन रो, घागरा बनावे तो कलियां खसे, कलियां करके वन सीर कर करे, फिर बाद लगावे चीन लगावे करे बनावे, उबा बेचारी यूं बांध दिया, धावड़ो जाटन यूं चलता है, अब भी चलता है सही, यूं करके बांध लिया, ऊपर डोरी कस ली नहीं, धावड़ पड़ गयो। वह भगवान ठाकुर जी भोग नहीं लगावे तो धावड़ी रो पड़ दो कि रुच रुच भोग लगाओ, धावड़ी पड़ दो भगवान ठाकुर पड़ दो कर दो, ऐसे लाज आवे शर्म आवे तो कर दियो। उस दिन होगी देरी तो भगवान ने भोग लगाया तो चर चर खा भाजा उठे जल्दी, क्योंकि आज तो थे देरी कर दी, तो थोड़े गया तो जूठे गए मां खीचड़े लगी उठो मुंडे रे, अब उठे पूजा पुजारी करे, मैंने ये क्या ढगे आज खीचड़े लगी उठ गए, पुजारी भी अच्छा उनको दर्शन दिया और कहा कि कर्मा भाई को एक साधु ने आफत दे दी बिचारी के, जो देरी हो गई तो भाई मैं यहाँ भोग लगाना मेरे को आना था, तो क्या कर भोग लगना आ गयो, इसने भोग लगा ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी की बात है। तो आज भी कर्मा बाई का खीचड़ा वहाँ पर खीचड़े भोग लगता है, आज भी पूरी में ऐसी सुनी है मैंने, नहीं तो चावल लगते हैं भोग वहाँ खीचड़े भोग लगता है। तो भावग्राही नारद ने भाव होता है उसको भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसे कई कथाएं है ऐसी बिल्कुल सच्ची सच्ची, आजकल के जमाने में भी ऐसा होता है, आजकल जवान भाव कम रह गया लोगों का, भाव तो भगवान करते हैं विचित्र ढंग से करते हैं, बड़े आश्चर्य जैसी बात करते हैं, ऐसी घटना घटाते हैं महाराज। तो आप लोग इतने हो, आपके जीवन में नहीं हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, आप ख्याल नहीं करते हैं, ख्याल करो तो आपके जीवन में भी ऐसी घटना घटेगी। ठाकुर जी सब तैयार है, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और भोग लगाने वाले बड़ी पवित्रता से लगाते हैं। कर्मा बाई के तो वो अपनी जाटनी ही से लगाती भोजन बेचारी, अब वहाँ सबरी के बेर खाए तो वो पवित्रता क्या रखती थी, वो तो वैसे ही थी, पर तो जो भोग लगाते हैं पवित्रता रखते हैं, ठाकुर जी भोग लगाते हैं अपने सच सरल भाव हो, वो खीचा भगवान को बड़ा प्यारा लगता है, उसको दर्शन दिया के इन्हें भावग्राही जनार्दन, ऐसी कई कथाएं आती है, ऐसे मेरे भी कोई कोई याद आ जाते हैं वो सुना देता हूँ, ऐसी बात है, बड़े ढंग से काम करते हैं। ऐसी बातें मैं समझता हूँ कि प्राय सत्संगियों के अनुभव में आती है, अब निगह नहीं रखते आप, नहीं तो आपको पता लगेगा कि भगवान ऐसा काम करते हैं, प्रसाद दे देते हैं, मन में बात उदय कर देते हैं, दर्शन दे देते हैं, जैसी बातें घटती है रासलीला में ऐसी घटती है बातें, ये विचित्र विचित्र भाव होना चाहिए, भावग्राही नारदना। अब अगर साबु साथ खाओ सब साथ पियो ये होता है, ये बात नहीं है भाई, वह तो भावरी बात एक अलग है, भाव राज्य अलग है, वो वहाँ फिर वर्ण का आश्रम कुछ नहीं होता है, सच्चा भाव जाओ, नकली कर तो कैसे काम पड़ेगा, नकली में असली बात नहीं आती, असली बात असली में आती है, अब उसके द्वारा अपने श्रवण खाओ पियो दुओ, ये नहीं भाई। आप दूसरे का दुख देखो, दूसरे का सुख देखो, तो उसमें आपको सुख दुख बरोबर होता है और बरोबर आपके विचार होता है, तो ठाकुर जी का काम करते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण।